na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Na dniach poznamy decyzję rządu, jak będzie wyglądała Wielkanoc podczas trzeciej fali pandemii. Dziennik Die Welt krytykuje decyzję o wstrzymaniu podawania szczepionki AstraZeneca. Eurydyka Jacka Malczewskiego na aukcji w Warszawie. Pod koniec tego tygodnia rząd zdecyduje, w jakim reżimie sanitarnym będziemy obchodzić Wielkanoc. Wszystko będzie zależało od dynamiki wzrostu liczby zakażeń, a ta jest większa o 45%, porównując tydzień do tygodnia. W dodatku w szpitalach zaczyna brakować miejsc. Cel to zahamować rozwój trzeciej fali, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Biorąc pod uwagę aktualną dynamikę zachorowań, to niestety mamy do czynienia z tendencją wzrostową. W związku z tym ta dynamika jest niepokojąca. I faktycznie w tym tygodniu chcielibyśmy już ogłosić, jakie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w najbliższych dniach, również obejmujące okres świąteczny. Ostatniej doby przybyło ponad 14 tysięcy nowych zakażeń. To prawie 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu i o ponad 6 tysięcy więcej niż dwa tygodnie temu. Powstał drugi punkt szybkich testów na obecność koronawirusa na granicy Pomorza Zachodniego i Mecklenburgii. Powstał na przejściu granicznym Świnoujście-Albek. Ma służyć głównie pracownikom transgranicznym. W ten sposób Niemcy chcą się chronić przed zakażeniami z Polski. Na przejściach granicznych ustawiono kontenery, w których przeprowadza się test antygenowy. Trwa to 15 minut. Jeżeli jest negatywny, można wjechać na teren Niemiec. Pracownicy transgraniczni muszą zrobić test co 4 dni i kosztuje on 10 euro. Dla pozostałych osób przekraczających granicę jest dwa razy droższy. Pierwszy punkt wykonywania szybkich testów na obecność SARS-CoV-2 otwarto w sobotę na przejściu granicznym Linken-Lubieszyn. Oba centra otwarte są od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 i od 14.30 do 17.30, a także w soboty od 9 do 12. Punkt w Lubieszynie otwiera się także w niedzielę między 16 a 20. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Niemiecki dziennik Die Welt skrytykował decyzję niemieckiego rządu o wstrzymaniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Minister zdrowia wstrzymał szczepienia tą szczepionką, bo zakrzepica żył mózgowych wystąpiła u 7 z ponad 1,5 miliona zaszczepionych, piszą dziennikarze gazety. Dalej czytamy, że w przypadku zaszczepionej osoby ryzyko wynosi 1 do 228 tysięcy. Dla porównania prawdopodobieństwo, że asteroida zderzy się z Ziemią w 2036 roku, NASA ocenia jako 1 do 250 tysięcy. W czwartek Europejska Agencja Leków ma wydać ostateczną rekomendację dla podawania szczepionki firmy AstraZeneca. Dziś decyzję o tymczasowym zawieszeniu jej podawania podjęły władze Litwy. Na 3 lata więzienia skazał sąd w Tarnobrzegu 58-letniego księdza za wykorzystywanie seksualne 12-letniego ministranta i nakłanianie go do składania fałszywych zeznań. Do przestępstw miało dojść w latach 2005-2006. Kara łączna, jaką wymierzono oskarżonemu, to jest kara 3 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego orzeczono jeszcze zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym przez okres 8 lat, zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów, również na taki okres, a oprócz tego zakaz prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej. Mówił rzecznik sądu w Tarnobrzegu, sędzia Marek Nowak. Ksiądz Józef G. był proboszczem jednej z parafii w Tarnobrzegu. Później został przeniesiony do Ostrowca Świętokrzyskiego. Wyrok nie jest prawomocny. Jest pierwszą rdzenną Amerykanką w rządzie prezydenta Joe Bidena. Deb Haaland będzie zajmowała się kwestią ziemi, relacjami z plemionami. Pochodząca ze stanu Nowy Meksyk, z plemienia Laguna Pueblo, demokratka, została zatwierdzona przez Senat po tym, jak otrzymała poparcie ze strony republikanów. To historyczny dzień dla kraju Indian i dla wszystkich Amerykanów, ogłosili senatorzy. Lider demokratycznej większości w Senacie powiedział, że teraz wreszcie gabinet będzie odwzorowywał różnorodność Stanów Zjednoczonych. Przyznał, że rdzenni Amerykanie byli dotąd źle traktowani i kraj ma przed sobą długą drogę do przejścia w tym temacie. 61-letnia Haaland nie kryje, że życie jej nie oszczędzało. Była samotną matką, korzystała z talonów na żywność, a do dziś spłaca kredyt za studia prawnicze. Miliardy euro strat włoskiej branży ślubnej z powodu pandemii. Ubiegły rok przyniósł stratę w wysokości 35 miliardów euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielu firmom działającym w tej branży grozi bankructwo. Winą za głęboki kryzys właściciele firm obsługujących ceremonie ślubne i weselne obarczają wprowadzane bardzo często i na długo w ubiegłym roku, zarówno przez władze centralne, jak i regionalne, zakazy organizowania większych uroczystości, także tych w kościołach. O ile w 2019 roku odbyło się 170 tysięcy ślubów, to już w ubiegłym było ich tylko 85 tysięcy. Rok 2020 zamknął się stratą 80% tego, co można było zarobić, sądząc po rezerwacjach i porównując zarobki do roku 2019. Po kryzysie nie otworzy się już co czwarty z 7 tysięcy sklepów sprzedających popularne tu tak zwane bomboniery, czyli elegancko opakowane słodycze i drobiazgi, które nowożeńcy wręczają każdemu z gości weselnych na pamiątkę wydarzenia. Zagrożonych jest 5 tysięcy miejsc pracy. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników sztuki. Jeden z najsłynniejszych obrazów Jacka Malczewskiego, Orfeusz i Eurydyka, w czwartek trafi na licytację w domu aukcyjnym Desa. Orfeusz i Eurydyka to dzieło, które powstało po rozstaniu artysty z jego muzą i ukochaną Marią Balową. Wartość obrazu szacowana jest na 4 miliony złotych. Piękna, rudowłosa kobieta przez 13 lat była wielką miłością Malczewskiego. Żonaty artysta nie wahał się portretować ją w scenach odwołujących się do romantycznych uczuć. Malczewski, pogrążony w depresji po rozstaniu z Balową, wyraził swój żal i ból w serii obrazów z Orfeuszem i Eurydyką. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Tadej Pogacar, królem dwóch mórz, jeżdżący w barwach grupy UAE Team Emirates Słoweniec, zwyciężył wieloetapówkę Tirreno Adriatico. To drugi wyścig wygrany przez 22-letniego kolarza w tym sezonie. Wcześniej wygrał wyścig dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To świetne rozpoczęcie sezonu, ale przed ciągiem dalszym potrzebuję trochę odpocząć. Dwa etapy w Tirreno Adriatico zwyciężył niesamowity mistrz świata w kolarstwie przełajowym i zwycięzca tegorocznego Strade Bianche, Holender Mathieu van der Poel, który ledwo co zsiadł z roweru, a już szykuje się do walki na trasie sobotniego klasyku Mediolan San Remo. Miałem doskonały tydzień i czuję się w dobrej formie przed Mediolan San Remo. To będzie zupełnie inny wyścig, szczególnie ważny będzie sam dystans i dwa ostatnie podjazdy. Muszę do niego podejść zupełnie inaczej. Drugie miejsce zajął Belg Wout van Aert z zespołu Jumbo Visma, a trzeci był Hiszpan Mikel Landa z Bahrain Victorious. Polacy jechali w tym wyścigu w roli pomocników liderów swoich grup. Michał Kwiatkowski zajął 51. miejsce. Rafał Majka był 57, Łukasz Owsian 70, a Maciej Bodnar 114. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP w Dubaju pokonał Francuza Richarda Gasqueta 6-3, 6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z trójką Kanadyjczyk Denis Szapowałow. Polki żegnają się z europejskimi rozgrywkami. W 1/8 finału Pucharu Europy koszykarki Invest in West Enea Gorzów Wielkopolski przegrały z Reje Wenecja 63-72. I odpadły z rywalizacji. Mecz odbył się w rumuńskim Sfantu George, gdzie została zorganizowana specjalna bańka. Rozochocony sukcesem halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Toruń chce się porwać na jeszcze większą imprezę – Czempionat Globu pod dachem. Dyrektor halowych mistrzostw Starego Kontynentu Krzysztof Wolsztyński. Jesteśmy pierwszym miastem, który zorganizował tak wielką imprezę w czasie pandemii. No i tutaj słyszę się podziękowania moje w stosunku miasta Toruń, Ministerstwa Kultury i Sportu, oczywiście Urzędu Marszałkowskiego, że mogliśmy to wspólnie zorganizować na takim poziomie. Od Doha 2019 no, nie wydarzyła się tak wielka impreza. Mam nadzieję, że zorganizujemy tutaj jeszcze niejedną imprezę na bardzo wysokim poziomie. Przypomnijmy, że w 2014 roku Sopot gościł najlepszych lekkoatletów świata rywalizujących w hali. Kolejny sport w Trójce, chwilę po gwizdku rozpoczynającym dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów, czyli tuż po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór z deszczem na południu kraju. Zimno od 1 do 3 stopni. Jutro słońce tylko na północy kraju. Będzie od 3 stopni w Olsztynie do 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. GH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zapraszam do godziny 20. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Będziemy słuchać muzyki zagranicznej i polskiej mniej więcej porówno, chociaż nie do końca, ale o tym za chwil kilka. Kings of Leon, to Państwo już pewnie poznali. The Bandit, utwór promujący ich ósmy album, który ukazał się przed półtora tygodnie mniej więcej. Ósma płyta zatytułowana When You See Yourself i ta płyta już trafiła w Anglii na pierwsze miejsce listy bestsellerów albumowych. W Stanach nieco gorzej, bo tylko 11, no ale jeszcze trochę czasu zostało. Na pewno jeszcze ta płyta na listach będzie funkcjonowała jakiś czas, na pewno. Kings of Leon the Bandit. Za nami za chwilę kolejne dwa fragmenty. Na razie jeszcze mniej znany, bo tak jak wspomniałem, The Bandit to był utwór wydany wcześniej na singlu. Pierwszy z dwóch wspomnianych fragmentów nosi tytuł Stormy Weather. We'll be right back. To była grupa Kings of Leon ze swojego najnowszego wydanego w marcu albumu zatytułowanego When You See Yourself, a tytuł utworów Stormy Weather i Golden Restless Age. Teraz kilka utworów z naszego kraju. Na początek piosenka, która właściwie trudno powiedzieć, że promuje. Jest po prostu nowym singlem z ubiegłorocznego albumu Waglewskiego, Fisza i MAD. To moja walka jest o ciebie, jak twoja walka była o mnie. Jak to nazwać, jakim cudem, nie wiem. Trudno orzec, musisz przyznać, gdzie ja się kończę, a ty zaczynasz. Tyle lat, jakim cudem płynie. Codzienny toczę bój, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli, do twoich włosów, ma miłości, za tobą pościg, moja czułość na ciebie zerka, ma miłości. Za tobą pościg, urządzam pościg, urządzam rajd. Za tobą pościg, urządzam rajd. Skroni w formie przezroczystej kropli. Jakim cudem cała czułość płynie. Gdzieś spod kory mego mózgu, skomplikowany struktur, w formie fali przez kosmos cały płynie. Codzienny toczę bój, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg, urządzam rajd. Za tobą pościg, urządzam rajd. Do twoich myśli, do twoich włosów, ma miłości. Za tobą pościg, moja czułość na ciebie zerka, ma miłości. Za tobą pościg, urządzam pościg, urządzam rajd.

To była Brodka i najnowsza piosenka Game Change, a wcześniej Jakub Skorupa i Pociągi Towarowe. Teraz artysta, którego być może Państwo znają, bo już parę piosenek jego pojawiło się. Być może też niektórzy kojarzą go z zespołu Ted Nemeth. Muzyka jest oryginalna, a jaka? Tytuł Maryś, a artysta nazywa się Patryk Pietrzak. Groźna mina, wielkie serce, daj w podzięce nam, co masz. Twoje serce jak najprędzej pod opieką nas masz. Przez ulewę my do ciebie nie zostawisz już. Gdzieś ty byłaś, Maryś, w nocy byłaś. Czemu sukienkę ode mnie założyłaś? Oczy ci płoną miłością rozpalone. Czy on jest lepszy, Maryś, czy ma żonę? Dana, dana, Maryś, dana rana, zadana rana, świeżo rozdrapana. Dana, dana, Maryś, kara dana, kara zadana, będzie cię bolała. Księżyc płakał w nocy przez dzień cały, mi na głowie włosy posiwiały. Bolą kości, Maryś, bez litości. Wczoraj ślub był, Maryś, dzisiaj pogrzeb. Ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów. Tak jak ty, za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Tak jak ty,

Thank you.